grundligt grabbare för en filosofisk dixieland. Kant han tar sin dragbasun och Freud sin klarinett, Nietzsche på trumpet han lirar solostup i ett. Så huka er grundligt grabbar, för här är djupa snubbars band. Nu har de grälat slut i vårat gäng och enat sig om en refräng, den skrålar i allt vad vi kan. Du ska göra som Svenssons gör och inte skilja dig från mängden. Du ska tro det som Svenssons tror, om du må tro något alls. För att vara just den som stör kan inte löna sig i längden. Du ska göra som Svenssons gör, om du gör något alls. Stick inte upp, stick hellre ner, stick offside, för det lönar sig mer. Du ska göra som Svenssons gör och inte skilja dig från mängden. Du ska göra som Svenssons gör, om du gör något alls. Huka er grundligt grabbar, för vi håller föredrag idag. Texten den är ganska svår med snubb och filosofi, kanske går den bättre till en enkel melodi. Så huka er grundligt grabbar, här är en allmän giltig dag. Den gamla sedelagen inom oss är bättre och jag och sämre slåss behöver du ej mera idag. Du ska göra som Svenssons gör och inte skilja dig från mängden. Du ska tro det som Svenssons tror, om du må tro något alls. För att vara just den som stör kan inte löna sig i längden. Du ska göra som Svenssons gör, om du gör något alls. Stick inte upp, stick hellre ner, stick offside, för det lönar sig mer. Du ska göra som Svenssons gör och inte skilja dig från mängden. Du ska göra som Svenssons gör, om du gör något alls.